من تقبل روايته ومن ترد. لناقل الأخبار شرطان هما عدل وضبط أن يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا قرما مروءة ولا مغفلا يحفظ إن يملي كتابا يضبط إن يروي منه عالما ما يسقط إن يروي بالمعنى وضبطه عرف إن غالبا وفاق من به مصف واثنان إن زكاه عدل والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح أو كان مشهورا وزاد يوسف بأن كل من بعلم يعرف عدل إلى غمور جرح وأبوا والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجمال جرح ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى وفي الأنثى خلاف قد زكم وقدم الجرح ولو عداله أكثر في الأقوى فإن فصاله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قديم من زكاه وليس في الأظهار تعديلا إذا عنه روى العدل ولو قص بذا وإن يقل حدث من لا أتهم أو ثيقة أو كل شيخ ليوسم بثيقة ثم روى عن مرغم لا يكتفى على الصحيح فاعلمي ويكتفى من عالم في حق من قلاده وقيل لا ما لم يبن وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح ولا بقاء حيثما الدواعي تبطيله والوفق للإجماع ولا افتراق العلماء الكمل ما بين محتج وذي تأمل ويقبل المجنون إن تقطعا ولم يؤثر في إفاقة معا وتارة مجهول عين ما روى عنه سوى شخص وجرحا ما حوى ثالثها إن كان من عن منفرد لم يروي إلا للعدول لا يرد رابعها يقبال إن ذكاه حبر وذا في نخبة رآه قميصها إن كان ممن قد شهر بما سوى العلم كنجدة وبر والثالث الأصح ليس يقبل من باطنا وظاهرا يجهل وفي الأصح يقبل المستور في ظاهره عدل وباطن خفي ومن عرفنا عينه وحاله دون اسمه وناسب ملنا له ومن يقل أخبرني فلان لو هذا لعدلين قبوله رأوا فإن يقل أو غيره أو يجهل بعض الذي سماهما لا تقبل وكافر ببدعة لن يقبل ثالثها إن كاذبا قد حلل غيره يرد منه الرافض ومن دعا ومن سواهم نغتضي قبولهم لا إن رووا وفاقا لرأيهم أبدى أبو إسحاقا ومن يتب عن فسقه فليقبل أو كاذب الحديث فابن حنبل والصيرفي والحميدي أبوا قبوله أبدا ثم أو عن كل ما من قبل ذا رواه والناووي كل ذا أباه وما رآه الأولون أوجح دليله في شرحنا موضح ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح أو قال لا أذكره ونحو ذا كأن ذي فصح صححوا أن يؤخذ وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سامحوا وآخرون آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروق وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعصرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبت ثبت بر وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل ينتبه دي إن شاء الله mom moy jéxal suñu buntu bi nga xamantene buntu bu am solo la ci wax ana kan lañu mëna nangu ay waxam ak kan lañ ko do nangu walillahi alhamdu wal minna buntu bi suñ ko xolé dinañ gis nañu ci gattal kan lañ mëna nangu waxam ak kan lañ ko mënu nangu wala sax bok ci niko borox wax hadisi teurele bañu comprendre ana kan lañ wara mëna nangoo xam ak kan lañ mëna nangoo ay waxam manam ay solo wam ay netalem amana inshallah ci jeexitalu buntu bi dinañu jema indi ap proposition bo xamantene xeyna ñun wolof ci suñu qissa gaay di netali tamit war nañu mëna xam nan lañ nangoo wax ak nan lañ ko du nangoo ndax buñu gisee condition yi nga xamantene mom lañ ko teural ci ñu jëk ni ay condition la yo xamantene yu deugur la yo xamantene mom moy wara meuna tax ñu meuna nangu ne ki mom nangu nañ mo wax li wala dit te lolu nonu kep ko xamantene da nga japp ne ci yeralante bi sallallahu alayhi wasallam rek lañ ko yamale won da nga joom ndax riwayat yi nga xamantene mom lañuy solo hatta ci imam yi waxuma la sahaba yi sax radiyallahu anhu mais hatta ci imam yi ak yeneen borom xam xam yi rahmatullahi alayhim nonu la ci nit ñi doon baye xel est ce ki li mu solo li deugur na wa wala dit lol mom motax nga gis mbolo ci borom xam xam rahmatullah alayhim ku melni al-khami ku melni az-zahabi ni rahmatullah alayhim di deuguer am severity bu mak buñ amone par rapport ak imam ibn al-jawzi rahmatullah par exemple ci terem bi nga xamantene mom moy talbis iblis ñu gis ne par exemple nga gis imam al-khami rahmatullah di wax ne mom danaka jarul manam terela bo xamantene daganutul sax jang manam daganutul yir ndax manam borom téré bi manam setantelu ci li nga xamantene mom lay askane la ñi nga xamantene mom la wax ne ñom ñoo wax nangam ak nangam manam lool liñ ci djublu rek pour joxe ko exemple moy wax ba lañ ko mëna askane lay kenn manam mu luñu tuddé ko ar riwaya manam lo xamne dañ ko solo luñu rapporter il faut mu nek wax joju nek lo xamantene dañ ko manam nit ko war nañ ko meuna askanale manam fokk ñu jëlé ko ci ay condition yu woor yu leer yo xamantene mar manam xel limi da ci meuna dal ñu meuna wolu ne li ki li ni effectivement ni lako waji waxe wala li la deg te changer luñ ko li nga xamantene mom moy manaw limu wax manam sensu limu wax wala sensu histoire bi wala ñu mel non lool kenn changer wu ko lol tamit mom ngay gis borom xam tamit rahmatullah alayhi masalan di sévère ci ku melne imam al-waqidi rahmahullah andak ne jabal la manam doj la imam la bu mag ci xam xamu tarikh waye comme matruk la ci walu hadith manam waxam kenn duko baye xel li mom motax ñu sévère torop ci lo xamantene même bu dé ci histoire nit ñi ci dess la manam ñi ñew ci ñi ñew ñi ko jitu la kum ci mëna doon bu waxe mom rek bu wéto ci solo wax joju dañ koy daldi duñ ko baye xel donc imaginer né kon borom xom xom yi rahmatullah alayhim dañu mësa sévère ci walu gogu non ak kum mëna doon manam mbir yi buñ fekkante dañ ko yamale rek ah yo yenenbi sallallahu alayhi wasallam c'est que haditham motax dedet du lolu kesse parce que amna yo xamantene boko saxalale le nit peut-être que yaw yi gisulo fay bi ci ne mais buñu demone ba ci kanam wala bo réfléchiraté mën nga gis fay wu ri ci problème bi nga xamantene manam ci li nga xamantene mom nga ko askanale fekk lolu amana amul wala bëpp tout simplement nit ñi mën ci sukkandiku fekk lañ sukkandiku degeerul nit ñi di sukkandiku ci dara fekk ci lañ sukkandiku degeerul légui bu boba idée bi dootul baxati manam idée bi ci jëmmé bopam modul baxati wala bok budul idée bi sukkandiku bi ci bopam le fait que nit ki sukkandiku ci lo xamanteni wërul loolu ci bopam manam rawati na su fekkentene masalan ay wër de lak ay yoy manam nga sukkandiku ci lo xamanteni déjà mom ci jëmmé bopam wërul subhan rabbi ak yenen lolou motax inshallah ci ba ci buntu bi ni ñu jema indi ay proposition ci walu gogou et té xamna nak du nek lo xamné du luy guddu lay doon lu ki parce que de toute façon liñ jotta romb rawati na biñ tollé ci mawdu bi ak khatima biñ def lolou ak tamit ci bir wax ji ci bir buntu bi ni ñu né gis nañ ci ay mbir yo xamantene warna mëna tax ñu mëna gis dal ne manam ci walu gogu dal lo xamantene dal vraiment ku ko bayyi xel yaakar na ni di nga mëna manam dal di nga xam ci ana lan nga yi mëna sukkandiko ak lan nga dul sukkandiko ci ay wax insha Allah ta'ala ya nanu yalla sam tabarak rasulullah sallallahu alaihi wasallam légi imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala ginnaw bi nga xamantene mom la wax yi yep nga xamantene wax nañ ko ci walu ñi nga xamne ñom lañu wara mëna nangu seen wax ak waru ñu ko mëna nangu ak li nga xamantene manam précision yi nga xamne mom la ci indi ak leral yi nga xamantene mom la ci indi ñoñu ñan lañu wara doon et cetera muna wa a'radu dumo yu nañ won nañu ginnaw bayyi nañu fi hadhihi al-azman ci le jamono manam moy jamono yu mujj yi nga xamantene mom lañu nek ñun ñi liko dalé ci ñettelu 300 ci ane bi manam ñettelu siècle bi parce que jamono joju bo xolé comme ni nga xamne non lañ ko waxe won ci début bi ci bir ci buntu yu ñëkki wax nañ la na la amana sax ci introduction ci ndal ben gi lañ ko waxe won moy étape bi nga xamantene étape yi nga xamne mom lañu mom la manam tadwinu sunna manam mom lañu def bindé sunna def ko ci ay téré def ko et cetera étape bobu da nga gis ci après 3e année bi ci la jeex wa après ñi ñew seen ginnaw ko mel ñom imam al-bayhaqi rahmatullah alayhi et cetera ñom ibn asakir ñoo rahmatullah alayhi malgré que ñi ndey sanid yi ak yoy di ci degeural seen wax ak yoy mais da ngay gis li ëpp solo li nga xamantene mom moy manam dal bi 300e ane yi jexé manam liko dalé ci 400e ane yi manam do gisato ci lool danaka manam loolu amatu ci da nga gis ñu daal di commencer woyofal nak légui daan manam rigueur bi nga xamantene mom moy rigueur bu mag bobu nonu yoy dañ ko daal di bayyi motax mu ne la wa a'radu dumoy nañ fi hadhil azman ci yila jamono yu mujjii an i'tibari wulif di xalam di bayyi xel di jox importance hadhil maani yile mana manam mana yi manam moy yi nga xamantene mom moy melo yi nga xamantene mom lañuy doon bayyi xel pour ñu mëna nangu nit ba xam dañuy nangu ay waxam wala duñ ko nangu légui loolu lan moko waral lan mo waral mbir momu xew mu ne li usriha ngir jafé gi nga xamantene mom la jafé ñuy dajalé condition yoy yep ci ku solo manam mokal gi ñu wara mokal han rigueur bi koko wara andal li nga xamantene mom la wara takke non la wara takke ak mandouté gi manam mandouté gi ci dekk mandouté gi nga xamantene mom la wara am bu ko defé mu leer nañu ki lim wax mom wërna té ñu wara nek mbolo mu bari ñu bari parce que sinon sunna yentébi sallalahu alayhi wasallam ñu war ko solo ci ñom ak yoy ñu né kon waaw lan mo waral lool lan mo waral jamono yu mujjii kon ñu bayyi lool ndax jafé gi mu jafé lool ñu né kon jafé gogol la li usraha ngir jafé mu ne amna benen cause ma andak ne kawnu nek dal muradi lañu nam ci lolu manam li nga xamantene manam mom lañu nam ci sakku hadith ak diko jang faara dafa mujjé nek rek manam hadith yi le fait que ñu nan ah waaw nañu tok di jang hadith solo hadith yi et cetera ak diko netti wat di solo wat hadith diko netti wat mu nek teranga guri lolu faara dafa mujjé don rek baqa moy desu silsilatul isnadi manam tial manam toponté cialale yi silsila moy topote nosek al isnadi cialale yi manam le fait que cialale yi di nosew ci jamono yi de telle sorte que de génération en génération ñuy mëna solo hadith yi di mëna solo xam xam bi de génération en génération ba paré di mëna tuddu kenn ku ci nek mëna tuddu man diw la déggé ci mom li wala ci mom la ci solo ci mom li koku ci diw lako jël koku ci diw lako jël koku ci diw lako jël koku ci diw lako jël ba ci yarante bi sallallahu alayhi wasallam lolu manam mu nek teranga gu reey reey reey comme nak lolu lañ ci nam motax té lolu nonu particularité la bo xamanteni il faut ko mu dess ci xet bi comme ni nga xamné inshallah dinañ ko gis buñu yexé ci fi muy waxé nan qarqu satil ummat bil isnad wa min ad-din bila tardat manam jaglel nañu xet bi manam cialale isnad dañ ko jaglel ki nga xamanteni mom moy xetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam teet mom manam wa min ad-din bila tardat te manam mom manam isnad cialale yi ak diko topoto lool mom ci diine la bok ci lu amul ben wérante lolu dinañ ko gis inshallah ci buñu yexé ci al ali wal nazil ci buntu bobu nga xamantene ci mom dana ci wax lu demé non kon lolu ñu bayiko xel manam keni manam cialale yi kon lolu le fait que mu nek lo xamantene dañu bëgg cialale gi dess fi mu nek teranga guri ci xéetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamne mom rek ko am ba nopi aussi cialale yi mom moy kahraba manam moy courant bi nga xamantene ci la secret xam xam ak leeru xam xam di jaar à travers siècle yi kon lolu ak à travers génération yi lolu mom motax manam ñu war ko yittéwo war ko bayyi xel jox ko importance bi nga xamantene mom lañ war jox importance ban ko du moy comme ni nga xamantene nonu lako suñu wa jamono ji di defé rawatina manam ci suñu gox yi nga xamantene danaka bayyi wuñ ko xel joxuñu ko ben importance wa joxuñu ko vraiment ben importance dañuy kino rek mais manam jëmuñu ko sax saxu jëmuñu ko am d'ailleurs lu bari bari wala lu upp fuf sax ci ñom manam danaka sax xamuñu manam importance bi te xamuñu sax manam maana bi ci bopum te xamuñu sax ne manam mbir mi manam lolu mi ngi am ba legi manam ne isnad yi ñi ngi am ba legi te voilà te mi ngi dess te subhanallah ala kulli halin li nga xamantene mom lañ ci djublu won dal moy ne maana bobu non reey gi mu reey mom motax ne comme que lolu rek danaka mom moy objectif bi tax ñuy tok di jang xali sino bindi tiri bindu nañ len ba paré wa tiri mom bindu nañ len ba paré ta ki nañ leen talif nañ leen tek nañ leen comme tay par exemple maajim yi bind nañ leen ba pare sunan yi bind nañ leen jawami ay bind nañ leen masanid yi musannafat yépp yi bind nañ leen muwattaat yépp bind nañ leen ba pare tek leen manam nga xamanteni tire hadith yi mom legui comme ñu muju ñi mënatu ñu indi xam xam bu bes manam ci hadith wo xamanteni d'ailleurs sax kuko indi dootu ñuko mëna nango parce que cialale gi ci bopum modul deuguer parce que fokk mu am ci ño xamne dañ leen di rerer wala ñun dul xam manam ño xamantene wala bok seenu deugeraay daf du leer wala et cetera manam yoy yep fokk mu am ci teet souvent du ñak ay nit ño xamantene xeyna nañu warona maîtriser mbir mi ba tax ñu wara mëna nango ci ñom ño lol tamit du ci amati comme que mbir mi non la demé nak comme lolu kon mom motax kon lool mom motax dootuñu bayyéti xel manam mana yu deuguer yépp manam mana yu bari yépp légui dal comme que téré ñi ngi fi té objectif bi amna objectif bi légui amna parce que xam nga bu jëk ba dañ daan objectif bi dafa changer bu jëk ba ci les années 300 ba fin wu années 300 yi da ngay gis objectif bi lan la won objectif bi mo doon fexé ba dajalé ba teunk ba wërlu ba saxal li nga xamné mom moy hadisi ñu mën ko saxal ba mu dëgër lool mom mo nekkon objectif bi légui après yoy nak objectif bi dafa changer parce que légui dajalé nañ leen ba paré tan yunus sunna yépp amna manam dajal nañ sunna yi tek ko tek lepp paré na légui lan mo dess légui li dess mom moy nak légui liñu soxla doot lool liñu soxla légui doot lool liñu soxla lén kessé la mom moy cialalé gi continuer cialale gi continue ba nopi aussi benen affaire moy bo fi beugé di jël rigueur bobu dafa jafé wat té au moment où téré bi de toute façon mi ngi fi téré ñi ngi fi bind nañ leen ba paré mo wata imam malik rahmalahu légui tassarona nga xamanteni légui danaka yoy yep mutawatir lañ légui manam lepp légui mutawatir lañ téré bo xolé sahih al-bukhari fo dem ci aduna bi boko beugé mën nga ko am andak mu wër manam mu lérane bi sahay bi téré bi mom la imam bukhari don jang rahmalah té fo dem ñepp nurolé ko motta bu imam malik rahmalah riwaya yahya ibn yahya non rahmalah bo démé sahih muslim non musnad imam ahmad rahmalah non et cetera manam kon objectif bi nekatul ni xol ba xam yow sa cialale waxal sa cialale ñu xol ba xam hadith bi wërna légui nekatul lool parce que téré yi légui siw nañ xam nañ leen mi ngi ni ñun ñepp xam nañ ko mais objectif bi moy rek na cyalla legui dess ba pare aussi nit ñi buñu bëggé samonté ak lool kon téré yépp yi rir sax fof parce que lo traverser yow nit ki bu fekkenté nit ki mom matal na condition yoy tamit sëriñum bamu jëf solo ci mom doon won matal condition yoy wala ñom ñaar buñ ko matalé kok seen sëriñ duko matal et cetera wala et cetera donc yoy ay mbir la yo xamantene yu mata bayyi xel la insha Allah ta'ala légi muna fal yu'tabar waye nak comme que de toute façon aussi mbir mi bu fekenteene lool la tamit du tax ñu daali sanni lepp manam du tax ñu jël charte yep bay manam ne duñ ci baye te xel ben manam ku meuna doon ku ñew rek ñun nangu ñu solo ci yow du nonu tamit kon fal yu'tabar def na bay nañu bayyi xel manam kon def na bayyi xel ci charte yoy non lo xamantene mom dana tax ba buñ ko mëne jël buñ jëlé yenn charte yi danañu permettre ñu mëna bayyi manam yenen yi ci dess té charte yoy principalement moy taklifuhu moy aku kallafem manam monam nit ki nek mukallaf manam ki nga xamni mom moy ki solo hadith bi nek mukallaf ki net ki solo ki nga xamantene mom mo solo ñu wara jëlé ci mom dafa wara nek ko xamne mukallaf la ba paré nek ko xamantene manam kon moy ko xamantene manam majeur na manam ag na ci puberté ba paré xelam mi ngi fi manam borom xel la lolu mënul ñak parce que sinon duñu mëna woor né ndax effectivement solo nako wa wala dit lolu déjà ben la bi ci dess moy mune wasatru manam moy mu nek ko xamantene tamit as-satru moy akuk neubbu akuk sutura manam nit ki dal am sutura gu tolne du nek ko xamantene tamit day feñ lol ci day feñ ci ay katchoré ñu xamal ko ay mbir yo xamantene yu bon la wala ñu xamal ko ak yo xamantene day dind ak bañu rusum ak yoy non parce que lol day tax au moins ñu mëna xamné ah ki kat ki kat wax deug yalla war nañu mëna bu solowé jël ci ay borom xam xam war nañ ko mëna jël wala bu solowé jël ci borom xam xam war nañu mëna nangul lool kon déjà il faut mu nek mukallaf ñaaral ko moy mo mu nek ko xam tane manam suturam manam au moins am balan sutura lambo nako manam moy nit la dal ko xamne ken xam ko ci bon yi nit ñi mëna ñu rafa ndort ci momu xam nañ ne dal wax deug yalla nak ah ay la yewen manam dal tay mënu ñu ko boole ci ñu bon ñi dal te ko xalam dal ci zahir mom wanewul ben yon ak katchore ak tamit mu nek ko xamantene ak mbagn rusum manam dafa teggé ko voilà koku non par exemple dañ koy daadu mëna lolu ñaari condition yoy moy ci walu mandutem pour ñu mëna saxal mandutem pour ñu mëna saxal mandutem la budda lolu am ci kon lolu mom motax nit ki buy solo ci nit tamit il faut mu solo ci ku melni lu bonbon il faut mu solo ci ku melni lu bonbon ci kaw lolu nak liñu gisé ni inshallah dinañ ci ñew sax dinañ ci ñew ci nan lañuy nango wax yi même hatta suñu jamono ji ak wax yi surtout ñun suñu rew wolof yi yaangi deg nga xamne tawarkal li yalla xam doyna li ñi netti deg nañ ñi netti li ya rab ya subhanallah da nga yemu ci yalla wallahi da nga yemu ci yalla allah allah ci allah megi lolou kon moy ci côté adala gi manam mandu tegg parce que xam nga ñaari charte la wax linaqil al akhbar shartani huma dhabt adl wa dhabt an yakuna muslima manam adla ak manam adala gi ak dhabt gi ne kon tuduna adala gi manam kon yi charte yi rek lañuy baye yi compliqué yi ndan baye xel yep doot ñuko bayete liñu baye xel dal moy na nek ko xamne dal masturul hala ko xamne dal xamuy buñ ko ay katchore dal wa même bu fekkante na adalam saxul mais umust manam masturul halal ba pare mu nek mukallaf legui donc lol moy ben legui ci walu li nga xamantene moy dabtu gi muna wama rawa wama te li nga xamantene hadith bi nga xamantene rawa mom lay solo diko toxal wala mu mokal ko akhbata saxal na hadith bobu sabtun ko xamanteni ku woor la ba pare manam ko xamne ku woor la barru manam ku bax la manam kon il faut mu nek nit ko xamanteni manam kiko li mu soxal dal il faut mu nek ci lo xamanteni kako saxalon sax manam ci koku lako digge wala bok kokku la solo we mbir mi ci mom ak xéetu solo bu meuna solo we ci mom ti solo xéetu solo wen nga wër bu boba dafa wara nek lo xamantene mom ci bopam sax na ne kokku solo won nako lu demé neké manam tay bu né dafa solo sahih al-bukhari cyallal ak serigne boba tam ñu war ko xam manam serigne bi mu solo we ci mom sahih al-bukhari par exemple ñu wara xam cyallalem parce que sino kon non du meuna deugër nik non suy solo tamit dafa wara solo ci lo xamantene manam bu fekkentene ab téré bu serigne bi solo la comme téré serigne bi manam dafa bind ab téré nit ki ñew wara solo même téré bi ci mom bu fekkentene téré bi kenn édité guko par exemple dafa wara nek lo xamantene mom serigne bi ci bopam mo bind téré bobu té mu lér ni bind nako ba paré tamit mu nek lo xamantene soit ci mbindum mom ci bopam manam serigne bi ci bopam moko bind wara bok mu nek lo xamantene ah xeyna yeren talibé gis nañ ko et cetera tout ça bam leer ni la ko bindé won li la et cetera mu sax dal mi ki nonu mom itam kon buy bind bu manam wala bok serigne bi ci bopom manam def ci tamponam ni wané ni li man mako bindé ni wala mu signé ci wala yu démé non dal mala mu bind ci dal luy wané ni mom ci bopom li mom moko bind voilà wa amma bu fekkentene nak hadith la mom il faut mu nek manam ci ko xamantene manam il faut que mu nek nit ki nek ko xamantene manam ki nga xamantene mom la solo we ci mom nek wour voilà voilà de telle sorte que manam dal du ne rek waji mo indi wax ji motax wax ji deugerna ya ngi deg manam du ne rek waji mo solo wax ji motax wax ji deugerna comme tay par exemple buma ne buma solo comme par exemple ci serigne pa makhtar kebe li nga xamantene mom la doon bind ci qasida yim bind de cheikh hadji abdallah radhiyallahu anhu bind ko manam le fait que man ma solo ko lolou tektelewul abadan que ni lolou mom motax mu deuguer li tax mu deuguer moy gis nga deja dafa sax ñu bind ko téré la wo xamantene dañ koy jaay tassare wo nga xam nañ ko mu leer voilà teet mom ci bopum manam moko jox par exemple ala jirawan mbay mu genné ko etc mu genn mi ngi ni lolou kon man solo gi makoy solo du ci man lañu sukkandiko pour mu wër mais do fekk na wër na ba paré niki nonu sahih bukhari rahmalahu tay du né man mako solo wala keneen nako solo lolou tax ñu mën ci sukkandiko dedet do fekk na dañ ko sukkandiko ci à travers keneen ba paré amma cyallale gi nak bu fekkete ne ci kima koy solo mom gis nañu manam cyallalem ci sahih bukhari ba pare man ma solo ko ci mom lolou manam du ci man luñu sukkandiko pour xamne cyallale gogu deugerna wala cyallale gogu existé na ya ngi deg et cetera deng legi mune wal yarwi na solo manam ki solo ci bir solo bi na solo min di jele ci muwafiqin lu aji deppok li asunel tiosan shuyu ñel tiosan shuyuhi serignam wa manam buy solo na solo ci tere bo xamantene dafa deppok tiosanu serignam yi lool mom moy jamono yi d'ailleurs jamono yu jitu yi tamit batay ci jamono yu ñëkki manam après les années 300 japp 400 yoy après sax ñom seen bop sax il faut que ñu manam comme ni nga xamantene mom lañ ko waxe won ci sahih bi biñuy def ki wu khatima bu sahih bi moy li akhdhi matni min musannafin yajib ardan ala asn wa iddatun nudib gisoon nañ ko moy dafa war kon pour meuna jëlé ben wax ci ben téré buñu talif il faut mu nek lo xamanteni dañ koy manam dañ koy garal ci ben ciosan manam manuscrit bo xamanteni manuscrit bu wër la lolu nak ginnaw bi nga xamanteni par exemple imprimante yek yoy yep def nañ légui téré yi dañ koy imprimer yoy nonu ci échelle bu macroscopique et cetera nga xamanteni légui tabarakallah alhamdullah téré yi bo ci bëgg du ne da ngay dem diko recopier ci kenn waye téré bi ci bopam manam dañ koy imprimer éditer ko défar ko ba mu rafet bo gis ci sax bo xolé rek édition yi il y a 10 ans 20 ans wala il y a 20 ans 30 ans ak édition yi xajul bay dokk ben yi ñoo gëna rafet gëna lèr bind mi gëna dëgër ki et cetera manam yoy yep nak amna téré yo xamantene bon légui lañ ko génné comme bu yagul té avant dañ ko daan dig kessé kay gaay daan ñu ko won génné comme téré bu al-hafiz al-mizzi bi ñun tuddu du tuhfatul ashraf bi ci dess tahzibul kamal par exemple ak al-istizkar bu al-hafiz ibn abd al-barr rahimahullah ak génné nak yeneen nga xamantene ay téré la yo xamné téré yoy ku ko daan bëgg da ngay dem recopier ko wala nga recopier ci ay parties rek wala yoy non alors que légui nak da legui genné nañ ko wala éditer nañ ko et cetera ay téré yo xamantene yu mel nonu yoy dañu bari dañu legui mom alhamdullah yu upp ci yoy nonu comme an nawadir wa ziyadat bu al imam borom risala al imam abu abdullah ibn abi muhammad ibn abi zaid al qayrawani rahimahullah par exemple mom par exemple terim bi abu muhammad bok la bëgg al imam abu muhammad abdullah ibn abi zaid al qayrawani rahimahullah mom par exemple nga xamné terim bu mag bobu an nawadir wa ziyarat nga xamné 30 tomes la par exemple nga xamantene kenn édité wu ko won ba bala yagul yag bu yagul lañ ko édité et cetera yoy non nga xamantene légui ñun amatuñu bon barétuñu problème bon téré yi nga xamantene édité guñ leen barétuñu légui yoy manou ka bari wuñ par rapport gi nga xamantene légui édité nañ leen té avant daanu ñu leen won édité alhamdullah légui kon téré yoy légui ñu ngi ni am nañ leen le fait que ñu am leen ba paré tahqiq nañ ko nga gis mu haqiq bi day indi wala wané ni man sama manuscrit ba ngi ni mu photocopier manuscrit bi et cetera tout ça ñu ci bari ci ñom tamit di wax né wala isnad bi lañ solo wé téré bi ba et cetera yoy non nga gis mu lèr ñu mën ko comparer après ñu éditer ko nak légui buñ ko éditer nak légui nak lu bari ay centaines ay milliers de coupes de lañ ci jor yow bo ci amé ben lolu par exemple day légui mëna sukkandiko ci lolu comme tay mëna damay net Sahih Bukhari dañ koy solo damay tok légui bu may solo man li am solo ci man moy le fait que man makoy solo liñuy bayyi xel ci man moy ñaar mbir bu ñëk bi moy ma nek mukallaf ba nopi sutura lambo sama kaw manam moy ñu bañ ma xamé ak kacioré ñu bañ mako xamé de telle sorte que voilà manam dal ak kacioré dal waxon nañ li ci aju ñaar lool moy benn mbir bi ñaarelu mbir bi moy li mo xamantene mom la solo mu mën ko téé mu nekk téré bi Sahih Bukhari bi mu mën ko téé ni hein yi ñu ci dess mën ko yor sax moy mën ko lire ni ñukoy dégg et cetera yoy par exemple ak sama isnad lolu mën nañ ko xam nga lolu dafa lèr lolu dafa lèr alhamdullah ma sha Allah alhamdullah donc li moy li nga xamantene mom lañu bay xel mu ne fa zaaka li dabtul ahli mom moy dabtu moy takuk al ahli ñoñu manam ñi nga xamantene manam moy biñu manam moy dapt moy tak bi nga xamne mom lañuy baye xel ci al ahli manam moy ñoñuk hadisi manam ñi nga xamantene ñoñuk hadisi ci jamono yi nga xamantene ñom ñoy jamono yu mujjii contrairement ak jamono yu jikki liñ doon baye xel ci dapt ci mëna tak comme ni nga xamne lañ ko waxe bo sétlo nak da nga gis ne danaka so rewul lol wa dañu alléger condition yi rek ñu ko alléger rek mais kenn dindiwul lepp gis nga lol mom lay wax ni manam kenn dindiwul lepp ba paré comme yi nga xamantene ay questionnement yi ñi aju ci ay majhul est ce que dinañ nang ay haditham ay ki nga xamne mom moy qabilut talqin ay ki nga xamantene mom moy akhidul ujra ak yoy non yep dañ ko bayyi yep ay condition la xamne dañ ko bayyi legi proposition nak inshallah bi nga xamne mom lañu def buñu gisee li nga xamne mom la Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah ta'ala wax inshallah ci biir gis gogo inshallah dinañu gissale li nga xamantene manam moy proposition yi nga xamantene wala bok buñ ci paré ci inshallah dinañ gis proposition yi nga xamne mom lañuy joxe ci gattal dal duñ ko guddal aussi Cheikh Ahmed Shakir rahimahullah mo الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين مانام شرط ييغا خامني نيوم نيو جيتو تي ماندو تك كيغا خامني موي ادي سولو دي ديف نكو سامونتير رك تي مانام تي انام غو سيو مانام تي انام غو ييغا خامتن موم موي غو سيو غي تي نيو نجيك ني مونا وا اما المتاخرون بعد سنة 300 تقريبا فيكفي ان يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمرؤته وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق لأصل شيخه مانام أما نيغا خامني نيوم نيو مجي مانام غيناو نيت تيميري لو اتي تي لو تي تقريبا مانام موي ابوبري لول دا نا دوي ريك تي ني كي سولو حديث مي نيك جوليت بو خامتيني ماجورنا manam amna puberté borom xel la ba paré nekul ko xamantene da fay fegnaal ak ko kacioré wala bok ci lo xamantene day dindi ak bañu rusa manam day tax ba respectabilité am di deñ té da fa wara nek ko xamantene da fa manam limi dégg da fa wara sax ci mom da fa wara sax ci loxo manam ku woor nek ko xamantene duñ ko tuumal ci ay kac manam ci limu solo manam il faut que kiko solo tamit dafa wara nek ko xamantene manam ki bind mi kiko bind warul nek ko xamantene tamit mom ci bopam dañ koy war meuna tumal ndax est ce limu bind est ce changer wul affaire yi et cetera ba paratan dafa wara nek ci mu solo we mbir mi ci ciosan go xamantene dafa wër bu deppok ciosanu manam manuscrit li nga xamantene mom moy serigne mi manam lolu té légui nak boudé suñu jamono gis nga suñu jamono sax gëna allégé lolu suñu jamono mom il faut que rek nga am édition bu baax édition bi su fekkante na baax na rek baax na doyna nga dégg oo mona ñune lutax mona li annal maqsuda baqa silsilat al isnad wa illa fa inna al riwayat istaqarrat fi al kutub al ma'rufa wa sarat al riwayat fi al haqiqah riwayat lil kutub faqat manam ndax lan ndax li nga xamne mom lañu nam mom moy desuk manam topante ak cialalay rek manam cialalay di nosew lolou rek la ndax sudul lolou rek li nga xamantene mom moy riwayat yi manam liñuy solo saxna ba pare ci tire yi nga xamne xam nañ leen comme sahih yi masanidi jawami'i musannafati ma'ajimi muwatta'ati mashayikhati et cetera li nga xamantene mom lañuy solo ci en réalité deug deug du dara luddul solo tire yi parce que tire yi ci sa cialale yi nek legui yow da ngay solo cialale bi ci tire yi lool rek la mun qala al hafiz al bayhaqi imam al bayhaqi rahimahullah mun tawassa' man tawassa' fi as-sama' min ba'd muhaddithi zamanina alladhina la yahfazuna hadithahum wa la yahsinuna qira'atahum min kutubihim wa la ya'rifuna ma yuqra'u 'alayhim بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث مني نيغا خام امام البيهقي رحمه الله مني نيغا خامتاني نيوم نوي سوني لين سي جامونو يي سوني ني بوروم خام خام حديث سي سوني جامونو دنجي او ام اك اوبيو كو غنا ياتو دال مانام دنجي ام لارجس غنيو غنا ديف سي والو غوغا خامتاني دنجي نانغو دي سولو ci ko xamanteni ñoo xamanteni ñoom mokku luñu hadith yiñ solo te d'ailleurs sax mënuñu ko sax lire d'ailleurs lire bu wër ci seen téré te xamuñu tamit liñu jàngé ci ñoom buñ ñëwé jàng ci seen kanam sax duñu xam li lan la wala luñu wax lan la wala ak deug rayam et cetera yépp mënuñu ko xam waye comme ko ñoom dañoo ko déggé woon dañ ko déggé woon ci seen sëriñ ñoom loolu boba ñoom dañ koy mëna solo ci moom te loolu liko waral nak moy ne hadith yi do fekk ni bind nañ len ci téré hadith yi ba paré manam imam hadith yi ñewon nañ ci avant ba paré ba bind téré ñom comme ni nga xamanté non lañ ko waxé won wala ñu jëk ñi liko dalé ci fiñ nane awwalu jami' al hadith wal athar ibn shihab amir lahu umar ba gis nga buntu bobu topon nañu ñi nga xamanté ñoo ñew après et cetera ba ci hasan bin ci yexé ba ci ñom tirmizi et cetera ba di période yu mujj manam ci ba ci 3 manam les années 300 dal ba ci jamono yoy non da ngay gis lolu ci buntu yu jekki gisoon nañ leen walilahi alhamdu wal minna ba ni affaire yi tektelo nan lañ doon solo we rigueur bi gay amone et cetera bon rigueur bobu nak amatuñu ben raison pour diko continuer di entretenir de toute façon ci jamono yu mujj parce que au moment où théorie de toute façon ñi ngi fi xam hadith bi de toute façon mi ngi fi nit ki tay mën na jël rek sahih al-bukhari mu leer ko ni li nekk ci bir mu wërna sauf que nak mën nako jëfé mën nako appliquer mën nako sax netali na amna lu ci nekk mais le fait que mu mëna nekk riwaya ci hadith borom xam xam hadith ñu bayiko xel ci en tant que borom xam xam hadith ci bir lolu wala kuy solo ay hadith lolu nak bu boba il faut manam isnad yi nekk fi te isnad yoyu lolu mu moy bu fekkonté né dañuy continuer di am rigueur bobu isnad yoy dootu ñu exister loolu mu moy mbir mi ci gattal dal loolu moy mbir mi mu ne kon fa man jaa al yawm bi hadith la yujadu inda jami'ihim la yuqbalu minhu kep ko xamantene tay da nga indi ci hadith bo xamantene tay da nga indi hadith bo xamantene kenn gisuko ci tire yoy non yep neeku ci كين دوكو مانا نانغو كين دوكو نانغو ابدا ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته كيب كو خامن داغا اندي سي حديث بو خامتاني خامون نانكو تاميت سي تير يوي كون كو كيكو سولو موم ويتول سي سولو كو كون وال حجه قائمه بحديثه بروايه غيره كون لاي بي ميغي تخاوي كون سي حديثم بوبو مانام mi ngi taxawé ci solo gi ko keneen solo manam comme bi le fait que mu nek ci sahih bukhari rahmalahu kon du le fait que mom mu am ci isnad ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mota hadith bu wer dedet li tax mu wer moy mi ngi ci sahih bukhari rahmalahu ya ngi di wax ni okay mune wal qasd min riwayatihi wa sama'u minhu annahu yasiru hadith musalsalan bi hadathana wa akhbarana وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم مو نكون لي ني نام تي سولو غوغو اك ديغ غوغو نونو ني ديغي تي موم اك دي سولو وي تي موم ها موي ن حديث بي دا فا نيك مسلسل تي مام داي مسلسل تي حدثنا لو فيت ك نيت كي ديغ كوكو ديغي تي كينن كوكو ديغي تي كينن كوكو ديغي تي كينن اك تامت اخبرنا كي نيت نانيو كي نيت ناني ولا انبانا ولا يو ديمي نون يويو ترانغا غي ييب فوف رك لا نيك سولو نا تي ديو كوكو سولو تي ديو كوكو سولو تي ديو ولا ديغي نا تي ديو كوكو ديغي تي ديو كوكو ديغي تي ديو مانام نوب بي سا لامين مانام سا نوب واخ جي كي موم مو واخ واخ جيغا خامني موم غي ديغ koku kako waxone koku mom nopam amna kenen kum ko deg nono la mbir mi demé ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko waxone allahu akbar hein doyna teranga rek le fait que sa tour nek ci ben chat gi nga nan deg na wala netal nañ ma wala solo na manam wala jele na ci manam mu nek lo xamantene yow sa tour mo nek ci ben chat gi ñuy dem di top mbir mi ba benen chat gi yenen tibi sallalahu alayhi wasallam nek fa lol doyna teranga wallahi doyna teranga lol nak le fait que teranga gu mag gog nek ci xetu sayyidina muhammad sallalahu alayhi wasallam xamni topante no sew cialale gogu non ci baatu hadathana net nañu akhbarana deg wala manam net jang nañ ci kanu serigne bi et cetera mom moñu netal moñu khabaré am baana et cetera mu yuyu lolu mom motax mbir mi manam lolu mom mo lolu rek lañ ci djublu ya nga deg war lolu moy li nga xamantene mom lañ ci djublu ci riwayati kon boba dañuy alléger li nga xamantene mom moy condition yu ñëk yi fi nak inshallah lañuy indi proposition yu ñu doon wax li nga xamantene mom lañ mëna proposer pour ku ñuy nang waxam bu ñu netali ci ñom Cheikh Hadji Omar ñom Cheikh Amadou Bamba ñom Cheikh Hadji Malik ñom Cheikh Saad Abih ak ñeneen na radiyallahu ta'ala al jami' Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu Cheikh Abdullah Niass radiyallahu et cetera radiyallahu al jami' ñom ñep rek ak ñi leen fétis ñi leen gëna ndawé moy mbir mi ñu samonté ak lu bon charte yi au moins ki koy netali nek ko xamantene dañ koy mëna xam manam dañuy mëna indi manam man ci diw la ko deg ko ci diw la ko deg parce que sinon nit ñew rek taxaw di netali non rek et puis benen affaire moy il faut ko mu nek nit ki ñu mëna nangu ci mom wax joju faut ko mu nek woor kep nak ko xamantene dañuy remarquer ci yow ngay netali histoire yo xamantene xamnañ ni du deug kenn dootul nangoti sey ba nopi aussi amna ño xamantene mën nañu nangu seen wax ci lepp bamu dess buñuy wax ci serigne bi koku tamit kenn du nangote waxam parce que mom ci serigne bi bu ci wax du wax deug mën na wax deug ci leneen mais ci serigne bi mom bu ci tambalé wax rek dootu waxati deug day sos ndax day bëgg yëkëti ki day bëgg et cetera lool tamit koku kenn dootu nangote waxam niki nonu comme niñ ko gisé won rek li ëpp sax ci walu gi gisoon nañ ko ñi nga xamantene non lañu mëna nango waxu nit ki ak nuñ ko dul mëna nango lool gisoon nañ surtout ci mawdu bi indi won nañ ci ay exemple woné ci ay cas de figure yo xamantene warna mëna tax ñu mëna xamni bon légui benen bi moy aussi il faut ngay xol ba xam ndax ki limu wax mom yanu na mana déjà manam possible manam ndax matériel wéddi wuko na bu fekkante da ngay netal lo xamantene possibilité matériel bi ci bopam moko wéddi possibilité matériel ci bopam moko wéddi manam réalité bi ci bopam moko wéddi boba lol tamit kenn du ko meuna nangu niki non ak ku meuna don surtout bu fekente ni ci keur serigne ci la deuk koku mom manam dañuy gëna encore def ak ségg ak ku ndanku ak ku mu meuna don parce que lolou bu amul rek mbir mi du leer ak niki non ko xamantene tamit manam dal ségg gi dafa wara nek lo xamanteni dañ ko wara manam bayyi xel la diqa andak manam ak sew ci niñuy ségué mbir mi and ak ne duñu yegg ci degré ñu ñëk ñi mais au moins mu am un minimum té loolu non ñi nekk ci cialale bi yëpp non lañ wara mel ñi nekk ci cialale bi yëpp non lañ wara mel voilà ba par tamit waru ñoo nango luddul ci ko xamantene mom leer na nañu xamna valeuru riwaya lan la manam luñu solo lan moy valeur bi ba paré tamit il faut que mu nek nit ko xamantene tamit xamna manam gravité bi nek ci sosal len sosal ñi nga xamantene ñom ñoy kilifa yoy bon légui nak aussi duñu mëna nangu tamit waxu ko xamantene day ñew rek di wax té limi wax mom waxul fu mu ko jëlé loolu tamit kën du ko mëna nangu wa exemple comme bi nga xamantene mom lañ ci xam moy exemple yi bari lañ nit ñi dañuy faral di netay yo xamantene tay bo lan laaje ci koku deggi mom ci bopam dootu mëna xamanté ci kum ko deggi ndax wax ji dafa bari si way nak wax loolu dama koy faral di wax ñun wolof yi bu wax ji nekké mutawatir la wax manam nek lo xamné dafa si sax taxul mu né deug manam si way ñepp diko wax loolu ci bopam sax mo wara tax nga gëna wara mëna ndank ci wax ji parce que ak ku ku mëna wax nak la wax parce que xam nañu ne li nga xamantene mom lañu saxal té c'est dommage moy ci kër diiné yépp nak foko vérifier gis ko amul benn bu ci muccu la wax presque man xawma ci ku ci muccu en tout cas kër gu ci muccu xawmako so len topé seen kilifa yi ñi gëna mak ci ñom ñom ñoy wax luddul dëgg ci seen histoireu seen histoireu papa yi wala seen histoire mam yi té loolu mom dafa nek lu leer lo xamantene il faut que ñu xam ko dafa leer té lolu nak waxuñu ko parce que dañ leen xép wala dañ leen di toutal wala dañ leen doyoral wala dañ leen ñak respect abadan mais c'est parce que aussi manam deug gi lañuy manam ñom manam ñoñu défendre leen mo gën ñu défendre ñi wax deug yalla défendre mag ñoñu mo gën ñu défendre ñi kok yaakaar nak kenn du ci wéranté ak ñun lolu deug la té lolu kuko top da koy gis fu nek nak la wax té li gëna yéme moy dañ koy wax ci mbolo bo xamantene kilifa yu mag ya mag ñanga fa tok té ñom duñ ko wédde té xam nga ni sénégalais di def du taxaw ni ku né hey ragal yalla li ngay wax du ni abadan xam nga loolu du ko wax rawati na bu féké né koku kili manam rakam la wala magam la ñu ko def té loolu kuy xol xam ni loolu mo am té ku waxal yalla xam ni loolu am té ku ko yag gis xam ni loolu am biñu tollé ci mawdo ak li ci teggu ak ba ci buntu bi sax gis nañ ci exemple yo xamantene yu édifiant la yu léra la ci walu bobu ci buntu bobu yo xamantene day woné gaay ni ñi mëni expliquer mais dafa yimi dafa jiggi dayo Seydil Hadji Malik radiyallahu anhu nan la mëna bindé ben mbir mo xamné mom ci bopam moko bind yow nga taxaw di netlik tout à fait le contraire té téré bi ko Seydil Hadji Malik bind radiyallahu anhu mi ngi fi ñepp mën ko am mi ngi fi nit ñi yoro ko muy doxantu ci loxol nit ñi yow nga ñew netali leneen ba paré naan ma gëna xam bir mi fi ci kër gi di netali yo xamantene ak yo xamantene réalité rek dalay wone dool deug bu xajul bay nek deug té du kër Seydil Hadji Malik rek la radiyallahu anhu dafa fekk ni ñom la gëna xam motax mais aussi joxé won nañ exemple ñeneen yi kër ño xamantene tamit dañuy faral di expliquer di wax yo xamantene dara amu ci laléwul du ci kaw du ci souf laléwuñu fenn amul dara lu ci am lolu nak lu mata bayyi xel moy koku non bu fekente ne mom da parparlom da fay yegg ci buy wax ci mbiru serigne bi day parparlo kuñu xamé ci yow ak parparlo rek déjà même buñu musul vérifier ci yow lolu mais ñu xam ci yow ak parparlo tamit sa wax waruñu ko mëna nangu parce que say solo tém mu baña nek deug parce que gis nga comme niñ ko gisé rek hein borom bid'a bi gis nga bu fekkante ne nit ki day wote jëme ci bid'a bi koku kenn du mëna nangu ay waxam ci lool dëdul façon wax ji fokk mom am ciis lay fokk mom am sukkandiku lo xamni fekki woko mom la budda dang ko dañ la ka netale lo fekki wul la budda dañ la ka netale té su fekkenté né dañ la ka netali kala ko netali koko kumu doon est ce que nak yow woor nga d'abord pour ñu mëna nangu say wax ak koko est ce que koko nga ko dégg koko woor né et cetera yoy yip manam mbir la yo xamanté né yu mata bayyi xel la amna fi yo xamantene bo mu ko laté ñi nga xamantene ñom war nañu mëna xam mbir ma buma len ko laajé ni len est ce que nangam ak nangam biñi wax loolu deug la dañ nan ma loolu ñom musuñu ko deug musuñu ko gis xamuñu ko té pourtant nit ñang koy wax muy tasaro té c'est sûr que loolu bu amon dañ ko xam et cetera bari la lu bar ay mbir la yu bari yu bare bare bare yo xamantene boko bëggono konté mais lepp ngay mabal finalement li nga xamantene sax mom moy résignation sax bi ngay mujjé yaakar mom ngay mujjé am xeyna nak amana wërut wala mën na wéssul mais da ngay mujjé dem sax bané mais est-ce que finalement suñu mak ñu bax ñoo radiyallahu anhum haqiqatan est-ce que mën nañu xamati seen histoire haqiqatan est-ce que mën nañ ko parce que même seigne djougué netale na ma néna ma gis na seigne mourou lamine diop dagana rahimahullah di wax nan amna kilifa go xamantene man sumay dem xam nga koku du ko ndaw kilifa go xamne man sumay dem keureum sama mbaxana dama koy dindi duma son mbaxana suma deme ba ci buntu keur ga damay ram pour dem nuyu djuko té damay tok muy netali ci señ bi manam señ Touba radhiyallahu anhu muy netali ci señ bi ay mbir yo xamantene de nga wax di ay mbir yo xamantene man daf may leer ni du deug ndax ba mbir may xew man mi fekke nako xolal ma lol té koku kilifa ko magla koku xam nga ni du ko ndaw non dafa ndaw ki tax señ Mourou Lamine Diop dagana rahimahullah di def lolou koku ku jégué señ bi la wara do donk yi yep yu mata baye ala kulli hal kon nak li dal moy manam motax ñu bëgg dal vraiment yeen ñuy def attention ñuy def attention ci yoy té loolu kër yep la am nak kër diiné yep man musuma ci mais ñu yéme gaay dañ fogné wa kër Seydou Hadji Mack dañ ci mucc mais ñom kenn muccu ci ñom ñep muccu ci wa kër Seydou Hadji Mack ci seen bop muccu ci de la amul ben keur diine bu ci mucc kenn nak la wax ñom ñepp dañuy expliquer dañuy expliquer bu baax sax lo xamantene dara la lu ci dara du ci deug ay netali yo xamantene da ngay waru da ngay sax rus yow yalla nañu yalla sam لي الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه وقال الذهبي في الميزان امام الذهبي وحنا في الميزان ميزان الاعتدال رحمه الله من ليس العمده في زماننا على الرواه بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط اسماء السامعين ثم من المعلوم انه لا بد من ثون الراوي وستره مانام suñu jamono du ñuy solo hadith mom lañuy sukkandiko ci seen wax mais ci ñi nga xamne ñoy borom xam xamu hadith ci seen bop ak ñi nga xamantene ñom ñoy jariñe nga xamantene xam nañ ci ñom ak seen manam seenu maadut ak seenu deggu ci tak turu ñi nga xamantene ñom ñoy ñuy deg kon legi du rek ku solo dañuy nangu dedet mais il faut nga nek ko xamantene tamit war nga mëna tak borom waxu manam da ngay mëna tak turu nit ñi manam ñi nga xamantene ñoñu nga solo wé ñoñ lañ solo wé ñoñ liñ deggit ñu ba paré tamit njariñ gi nga xamantene mo nek ci hadith yi lan lay tekki baat bi lan la li et cetera manam njariñ gi nga xamne xam xam bi tourner autour di xam xam hadith bi nga mën ko préciser nga mën ko éléral di ci mëna indi ñoñu rek lañu sukkandiko ñoñu lañu sukkandiko ci ndox mais mu ne aussi mais nak aussi xam nga dafa am nabal lo xamne il faut ñu xam ko moy ne bok na ci li nga xamne mom moy mënul ñak moy il faut que ki nga xamantene moy ki solo wax di ki solo hadith bi mu nek ko xamantene da fay ñong ba para au moins day am mbalanu suturugo teggu ci kawam mune fal ibratu fi riwayatil mutaakhirin ala al kutub wal usul as sahihah allati ishtaharat bi nisbatiha ila muallifiha bal tawatara ba'daha ilayhim mune li nga xamne mom lañuy bayyi xel ci solo ñu mujju ni ci moy manam ñu mujju ni ci borom xox mi manam ñu mujju ni ci solo hadith ñen lañ ci bayyi xel moy tiri ak ciosan yi nga xamantene ay yu wër lañ nga xamantene askanale gañ koy askanale ca ñako talifon lolu dafa leer dafa leer te dafa siiw dafa siiw d'ailleurs sax dafa nek lo xamne mutawatir la ci ne koku ko bind comme par exemple muwatta bu imam malik rahimahullah lolou mutawatir la fo dem ci riw aduna bi danaka ni fa alquran siwe manam tay boone alquran ni taril fatiha nit ki taril la fatiha boone indil muwatta buñ la ko indile mok bi ngay trouver bo deme yemen ak bo deme senegal bo deme maroc bo deme egypte bo etats-unis même muwatta bi la sahih al-bukhari non et cetera yoy non mo mata sukandiko yoy lañuy sukandiko jeexna deng muna wa hadha shay'un wahid wadihun la yahtaju ila bayan te li mbir la mu leer mo xamne soxlawul sax leral parce que de toute façon muno fi ni parce que ko fi wax ne ci diw la ko jël koku di lan moy wane ni koku worna amul lu koy wane fi ni même tay bu même tir yi ñuy solo yi ni rek nga xamantene ay téré yu démé néké ay khilas dhahabi ay taysir ki ay rimah ak téré yoy non même yoyu sax buñ koy solo même isnad bi ak lu mu mënti mel de toute façon du loolu lañ sukkandiko liñu sukkandiko moy siiw gi mu siiwu né koku moko bind ba paré tamit ñu am ci ay manuscrit yu lèr ak ay manam ay édition yu wor li lañu sukkandiko wala do fekk rek nak comme ni nga xamantene non lañ ko waxe sank manam lolu cialale gogo rek dafa bok ci teranga xetu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam teet moy la ngir barke xam xam daf ci nek ak tamit li nga xamantene mom moy manam ko courant la bo xamantene leeru xam xam daf ci jare kon li mom moy li nga xamantene mom moy buntu man taqbalu riwayatu man turaddu insha Allah legi mu dess manam ziyadati nga xamne mom la manam ndolent yi nga xamne mom la al-fitrul hafiz al-suyuti rahimahullahu ta'ala eppele ci hafiz al-iraqi rahimahullahu ta'ala te ci buntu bi kon bu ñëkk bi mom moy ma lam yuwasaq ba ci qad zukin manam bo moy beuyit bo xolé beuyit bi minan bimnan wal jarh huwa at-ta'dil mutlaqan ra'aw qabulahu min 'alimin 'ala al-asah leg fi mi jeex re ma lam yuwasaq man bi ijmalin jurh wa yuqbalu at-ta'dil min 'abdin wa min unsa wa fi al-unsa khilafun qad zukin jangi deg parti bobu mi ci al-hafsi al-fiyab al-hafiz as-suyuti te neko ci alfiya alhafiz alairaqi benen ndolent bi mom moy fa in fasalahu fa qala minhu taba aw nafahu bi wajhihi quddima man zakkahu parti bob tamit mingi ci alhafiz as-suyuti si alfiyam bi te nekul ci alfiya bu alhafiz alairaqi rahmatullahi alayhima niki nonu ci beuyit bi ci teggu من وليس في الأزهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بها بات ولو خص بذا كوكو نكل تي ألفية العراقي تمني تي ألفية الحافظ السيوطي رحمة الله عليهما بات من لا أتهم بنك تي بيت بيت تقو تمت نون لا ندول لن تلبو خمنتنا تي حافظ ألفية بحافظ السيوطي لنا تنكل تي ألفية بحافظ العراقي رحمة الله عليهما نان وإن يقول حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لي وسم من لا أتهم بوبو ميغي تي الفيت الحافظ السيوطي تي نيكول تي الفيت حافظ العراقي أكباتو في الأصح تي بيت بيغا خامتيني موم لاي واخ وما تدا تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح باتو في الأصح كوكو اك ندولنت لا go xamantene mom la al imam al hafiz as-suyuti eppele ci alfiyam bi al imam al hafiz al iraqi rahmatullah alayhima niki nonu baatu ka aksihi baatu ka aksihi bobu non tamit non manam liko dalé ci ka aksihi ba ci ifaqatin maha manam manan nan ka aksihi wadah wala baqahu haythu madda wa'i tubtiluhu wal wafq lil ijma'i wal iftiraq al ulama al kummali ma bayna muhtajjin wa zi ta'awuli wa yuqbalu al majnun in taqatta'a wa lam yu'athir fi ifaqati ma'a manam lolu tamit manam ak ndolent la go xamanteni dafa nek ci alfiya bu imam al hafiz as-suyuti bu mu eppele ci alfiya bu imam al hafiz al iraqi rahmatullah alayhima niki nonu liko dalé ci bo démé ñaari beet rek juste après liko dalé ci bim nan salisuha in kana man anhu farat ba ci wa salisu ci ñett beet après manam moy kon li lepp la salisuha in kana man anhu farat lam yarwi illa lil udul la yurad rabi'uha yuqbalu in zakkahu habrun wa dha fi nukhbatin ra'ahu khamisuha in kana mimman qad shuhir bima siwa al ilmi ka najdatin wa bir wa thalith manam ak wa thalith kon lolou tamit manam liko eppal mom la alfiyat al hafiz as-suyuti rahmalahu ta'ala eppale alfiyat al hafiz al iraqi rahmalahu ak tamit bayit bi nga xamantene mom manam ñetti bayit après da ngay gis manam fofu non ñetti bayit après lol tamit bo xolé wa man arifna manam ba ci man wa man arifna aynahu wa haluhu ba ci la tuqbali ci ñettelu beet bi lol ta manam bo xole moy lan moy wa man arafna aynahu wa halahu dun ismihi wa nasabin minna lahu wa man yaqul akhbarani fulanu naw hadha li adlayni qabulahu ra'aw fa in yaqul aw ghayruhu aw yujhali ba'd alladhi sammahu ma la tuqbali manam lol tamit ak ndolent la go xamne dafa nek ci alfiyat bu imam al hafiz as-suyuti te nekul ci alfiyatu al hafiz al iraqi rahmatullahi alayhima niki nonu beuyit bi ci tegu ñaarelu satar bi manam moy ñaarelu parti beuyit bi moy te beuyitu bobu nekul ci alfiyatu al hafiz al iraqi te mi ngi ci alfiyatu al hafiz as-suyuti rahmatullahi alayhima te mom moy wa kafirun bi bid'atin lan yuqbala salisuha in kadhiban qad halala manam kon batu salisuha in kadiban qad halala lolou mom moy ndolent gi niki nonu batu ar-rafidi mi nek ci beet bi ci teggu nan wa ghayruhu yuraddu minhu ar-rafidi wa man da'a wa man siwahum nartadi manam batu ar-rafidi koku nekul ci al-alfiya al-hafiz al-iraqi te mi ci al-afiyat wa al-hafiz as-suyuti rahmahullah niki nonu beet bi ci teggu waaw bay bi ci tegu la in ra'aw wifaqa li ra'yihim abda abu ishaqa manam la in ra'aw wifaqa bayit bobu non ba bayit bi jeex lolu nekul manam te mom moy la in ra'aw wifaq moy xam nga daf ne wa man xam nga bin ne wa ghayruhu yuraddu minhu ar-rafidi wa man da'a wa man siwahum nartadi manam xam nga bin ar-rafidi mom mo ci yok deg nartadi ñu ne qubulahum lolu tamit jël mais liko dalé ci li ci dess nak ci beuyit bi qubulahum rek mo ci genn moy la moy li ci dess ci beuyit bi la in ra'aw wifaqa li ra'yihim abda abu ishaqa koku nekul ci alfiyatu al-hafiz al-iraqi te mi ci alfiyatu al-hafiz as-suyuti rahmatullahi alayhima ak liko dalé ci won nawawi parce que xam nga bu nane liko dalé ci won nawawi kullu dha abahu wa ma ra'ahu al-awwalun arjahu daliluhu fi sharhina muwaddahu lolu mi ngi ci الفيت الحافظ السيوطي تنقل تي الفيت الحافظ العراقي رحمة الله عليهما نيكي نونو باتو فال الصح بيغا خامتين مو نيك تي بيت بي تيغو ومن نفى ما عنه يروى فال الصح اسقاطه لكن بفرع ما وقدح مانا باتو فال الصح بوبو نيكول تي الفيت الحافظ السيوطي استغفر الله نيكول تي الفيت الحافظ العراقي تي ندول لنت لا كون بو خامتين dafa nek ci alfiyat alhasis asyuti rahimahullah niki nonu batu bi an yabina alimun ci beuyit bi nga xamantene bim nan moy parti bim nan waman yu arrafuhum thumma asar yurad kullu man ra'a wa qayyida bi an yabina alimun wa anada بأن يبين عالم بارتي بوب بأن يبين عالم كوك نيكول تي الفيت الحافظ السيوطي تي مانام نيكول تي الفيت الحافظ العراقي تي ميغي تي الفيت الحافظ السيوطي رحمه الله عليهما كون لي موم موي ليغا خامتاني موم لا بونت بي جيخه ان شاء الله تعالى بونت بي ري نييو تي ميم دومين بي لي دغ وايي ناك ليغي انا دغري ييغا خامتاني مانام موم موي دغري comme dañ doon wax ki ñuy nang waxam ak ku ñu dul nang waxam mais ki ñi nang waxam ñom ñan moy seen degré ki ñu dul nang waxam lool ñoñu tamit seen degré lan lañ seen niveau ak ñan manam ak ban degré lañ ñi nango ak ban degré lañ dul nango ci ñom ak kenn ku ci nek lan moy atem ci walu gogou insha allah lool dinañ ko gis ci buntu bi di ñew yalla nañ ci yalla yeggal ak jamm ci barke rasulullah alayhi salatu wassalam والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين